د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو د خپل دلبر د تورو سترګو د دیدن لپاره د خپل دلبر د تورو سترګو د دیدن لپاره سختی ستړیا تندی زغم او کوثر ته لار لار جوړاو منګا د مینې لیوانی ځان ته در در جوړاو د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې لیوانی ځان ته در در جوړاو لهر څوړان دی با اول شرعي نظام راوالو لهر څوړان دی با اول شرعي نظام راوالو بیا د غوران وی جړ وطن په قرار قرار جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو د زور وحشت د تور خزان بل وطن شړو د زور وحشت د تور خزان بل وطن شړو د شهیدانو لسرو وینو بهار بهار جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو چې د دښمن د زور او کبر جهان و نړاو چې د دښمن د زور او کبر جهان و نړاو په دې خاطر بل اغیار ځینې هم یار یار جوړاو منګا د مینې دیوانی یو ځان ته در در جوړاو د خپل ټټر لپر هر غاړي ته هر هر جوړاو منګا د مینې دیوانی یو ځان ته در در جوړاو د ابراهیم هم دی لمبو کسر گلو نوینو د ابراهیم هم دی لمبو کسر گلو نوینو عباسی زکا خوزانو نو تا انگار انگار جوڑاو عباسی زکا خوزانو نو تا انگار انګر جوړاو منګا د مینې لیوانی یو ځان ته در در جوړاو دخپل تتر لپر هارو غاڑی تا هار هار جوڑاو منگا دا مینی لیوانی یو زن تا دار دار جوڑاو منگا دا مینی لیوانی یو زن تا